انما المؤمنون یقینا مؤمنان الذين اكسان دي دی آیات کی ربط دا آیات نما قول سردار چی مخکی دا سلام حکم بیان شو لگا سرنگی چی دا سلام حکم بخپل کورانی کرے بخپل میند کرے نو دا غسی کل چی دا مجلس نپاسی او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو رخصتی گئی ستا امیر دے مسئول دے پا مجلس کی ناسی تا او توی چی زمان ضرورت را غلی دے اجازت تے ہوگوڑا بی اجازت ما پاسا اجتماعی مجلس دے یو مشورہ دا نو کله چې پاسی د امیر صاحب نه اجازه وغواړه اجازه وغواړه بار کڅوک راغلی دي کناستی او کولاړ دیار سږی کوي کله کور کې څه ضرورت دی نو کامیر د ته اجازه تو کبی لار شي کامیر د ته اجازه نه کړه کینه په کلار باندې کینه یقینا مؤمنان هغه کسان دي امنو بالله چې ایمان راوړل په الله تعالی باندې او رسول دی الله تعالی پیغمبر باندې و اذا كانوا معه او کله چې وی دا غسر علی امر جامع په یو کار اجتماعي باندې على امر جامع جمع كون کے کار یعنی اجتماعی کار دے لم يذهبون النذير مجلسنا حتى يستاذنوه تردی پر اجازت غاڑی دغه نه ان الذين يستاذنون ک یقینا کسان چی اجازت غاڑی ستانه اولائک الذين دا کسان یؤمنون بالله چی ایمان لري په الله تعالی باندې یو اجازت تو په سورۃ توبه کې تاسو ویلی چی اجازت د جهاد د پاتې کېدور نه غواړي نو هغه منافق دی چې جهاد وخراش یو تا نه اجازت غاړي چې ما پاتې کا زنه زما نو هغه منافق دی او یو اجازت غوښتلی د مجلس نه چې پاتې نو دا د ایمان علامه ده فایز استاذنو کانو کله چې اجازت وارستانه له بعض شانهم د بعض کار د پاره نو پازن اجازت ورکړه لمن شئت منهم د چاره پاره چې خوښه شي تاسو امیر بم د سینک لکیږي چې یاره د چا په کور کېل د کې وسه په کور کې مرستیا د هغه مریض مړ کیږي او دا نه وای ته بنځي بس ته اجازه نشته تم لګه گزاراو که خیر واستغفر لهم الله او بخنه غواړه دي پر د الله تعالی نه ان الله غفور رحیم الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کې اجتماعی کار دی او استاد د کې انفرادی کار دی نو انفرادی کار لاړلې اجتماعی کار دی پر خوده الله تعالی نه بخشش غواړه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا مخکی ادی جملی پدی آیات کی اول جملہ کی عظمت شان د نبی صلی الله علیه وسلم بیانیږي او پدویما جملہ کی بیا حالت د منافقانو بیانیږي او بدریما جملہ کی تخویف د مخالفت کو انکو ته درې جملې پکې بیان شوی مخکی د نبی صلی الله علیه وسلم دعا ذکر شولا کله چې ستانه یو مرګره اجازه وغواړي اجازه ته توګه او استغفار وغواړي د الله تعالی نه نو دې آیات کې الله تعالی وایي چې اے مؤمنان مسلمانانو کله چې تاسو ته الله تعالی پیغمبر دعا وکي نو داغه دعا د عام خلکو په شان کې دعا مه ګڼئ بلکې داغه دعا قبليږي د امیر دعا د خپل ماموران لپاره قبليږي د استاد دعا د شاګردانو لپاره قبليږي او دغه سره مور پلار دعا د بچور لپاره قبليږي د دې پیغمبر د دعا د عام خلکو شان کې دعا مه ګڼئ دوی معنا په سرین بیان نو یو معنا ده شوړه لا تجعل دعاء الرسول مگر دوی تاسو دعاء در رسول الله صلی الله علیه وسلم بینکم بخپل من کی ک دعاء بعضکم بعضا فشان دعاء د بعض تاسو باندې بعض نور ته د دغه پشان کی مګنه دویم قول لم بسرین دار دعاء په معنا د بلنی سره تاسو جو معاشره کی یو بلته आवाज کوي نو په نوم باندې आवाज کوي کنه نو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم ته आवाज کوي نو داسي आवाज بنه کوي ک تاسو یو بل د شپېلی وهي او دغه سی اوازونه کوي بعضی خلک چیرې منافقان دراغلن نبی صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې ودانانه ناسو یا محمد اخرج الینا یا محمد په کور کې ناسې مړ ټولو زاوزه کنه دا خبرې وکولی الله تعالی دا حکم راولېګ لکه ادب او احترام په ځان کې پیدا کیا دا سی اواز مکوي د دیو جنا ته صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې د نبی صلی الله علیه وسلم په مجلس کې وناسو یا نبی الله یا رسول الله دسی الفاظ وای دسی مو چی یا محمد دسی چغی مو های دا ذکر الله تعالی را پیغمبر بیا دبی دا دسی او دویم ته کیدار چی دا علماء دا فارم دا سره کنه یو عالم دی هغه مصروف پره نو هغه ته دسی چغی مو د لری نه چغی وای بس ټول اور سره هغه توازن کوي دغه بعد خلک په دی آداب باندې په معاشره کې نه پوی یو عالم بی یو قاضی سی بی او دغه سی یو مفتی سی بی یو مدرس به د مدرسې د قران او د حدیث درس د حدیث به کوي هغه براشي وستا ته بناسي بګین ټوبه لکه دا تمره د وزګار زوین دی د تاسو تمره د وزګار زوی لا تجعلوا دعاء الرسول مگر دعوی تاسو بلنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بینکم بخپل من کی که دعای بعضکم بعضن پشاند بلنه د بعض تاسو باندې بعضو ته قد یعلم الله الذين وصلى الله تعالی حال ذکر کړي د منافقانو یقینا پیجنی الله تعالی کسان یتسللون منکم لوازه چې پټ پټ خویږي منکم تاسو نه لوازن د مجلس نه پټی درو سره لوازن یعنی ځان پټی پ یتسللون خویږي منکم تاسو نه لوازن او ځان پټی د مجلس نه نبی استم مجلس تراغ نو بس بعضی منافقان به پاسیدل او شاته شاته به کیدل ځان به پټاو داسې مکوئ فل یحذر الذین یخالفون عن امره نو ود یریږي کسان چې خلاف کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې نه د سنه دی ویریږي ان تصيبهم فتنه چې اوبر سیګی دی ته فتنه او یصيبهم عذاب الیم او یا اوبر سیګی دی ته عذاب درناک د فتنې نه مراد پرې دی کیسه شه دی فتنه د دینه مراد دار چې کوپر دی منافقت دی بدعت دی د دیو جنا مفسرین لیکری دی د الله تعالی د پیغمبر مخالفت کول دا رپته پر رپته باندې انسان چې کوپر دا دا ورسی رپته پر رپته باندې په بدعاتو کې اختشی دا غسیره پتنین مراد د دنیا عذابونه تی مراد دی د الله تعالی د پیغمبر په طریقو باندې چې عمل نکې قحط بروند راشي ظالمان بادشاهان بر باندې مسلط شي لکه دې زمانه کې وګورئ د مسلمانانو حالات ولې خراب دي او کافرانو ته لاس ولې نیولې دي دا هر د مسلمان په ملک مسلمان ذلیل ولې دي د الله تعالی د پیغمبر طریقې پرېخي قد یعلم الله یقینا فی جن الله تعالی الذين کسان یتسللون چې خویږي منکم ساسنه د مجلس د نبی علیہ السلام نه لیوازه ازان پټی د مجلس نه فل یحذر الذين نو ودی ریګه کسان یو خالفون عن امره چې هغه مخالفت کوي د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې ان تصيبهم فتنه چې ورسیګ دی ته فتنه یعنی دیو په کوپر او په بدینې کې په بدعات او رسومات کې اختشی د الله تعالی پیغمبر طریقې پرېګ دی یا دویم ان تصيبهم فتنه ورسیګ دی ته فتنه د عذاب د دنیا بو تو رسیګ قحطونه او پراشي ظالمان بادشاهان په مسلط شي او یصيبهم عذاب الیم یا ورس یک دیو تا عذاب درناک پا قیامت کی بسخترین عذاب بوتا ورسی گی علا ان لله ما فی السماوات والارض مسئلہ توحید دالله تعالی پورا اختیار دالله تعالی دے نو که تاثر دے پیغمبر خلاف وکی عذاب دے تالله تعالی در کولیش علا خبر شی ان لله یقینا دالله تعالی پا اختیار کی ما فی السماوات اغسری پاس بانون کری والارض پزمائی کری قد یعلمو اللہ تعالی پوئی گی اللہ تعالی پوئی دے ما انتم علیه پاغه حالت باندې چې تاسو یې پاغه باندې تفسیر جلالین وی علامه انتم علیه من الایمان چې تاسو په ایمان باندې او یا په منافقت باندې نو الله من الایمان والنفاق که تاسو یا منافقان یې او یا چې مؤمنان مسلمانان یې بس الله تعالی پاغه باندې پویری او یوم یرجعون الیه او کوم ورځ باندې چې او وګرځول شي الله تعالی ته په نبیهم نو خبر بدر کی الله تعالی خبر بور کی الله یرجعون الیه او کوم ورځ باندې چې وګرځول شي دی الله تعالی ته په نبیهم خبر بور کی الله تعالی دی لره بما عملو پاغه عملون باندې چې دی کړی دی تفسیر جلالین نکری دی من الخير والشر کچا بد اعمال کړی دی دغه بد بدله بوته میلاوشي او کچا نیک اعمال کړی دی دغه تبخه بدله میلاوشي والله بكل شيء عليم الله تعالی په هر چیز باندې پوهیږي.